靠近门栏望你他怎么把苦望你自己那么怕你你靠近门栏的记得Gerak gayamu ringan mengikat hati muda teruna Mekar bersinar menyilaukan mata Halus wanita Sutra Dewangga Senyum meruntuhkan mahkota Gerak gayamu ringan Mengikat hati muda teruna Mekar bersinar Menyilau Mata Halus wanita Bak sutra dewangga Senyum meruntuhkan mahkota Gerak gayamu ringan mengikat hati muda teruna.